ओम ज्ञान सिद्धस्य ज्ञानं जगत्सभाकर चक्षुर्विदितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो विषय है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण और युवागण असंतोष। तो पहले सभ्यता क्या है इसको विचार करना चाहिए। सभ्यता का मतलब सामाजिक व्यवस्था जिसमें लोग सभ्य होते हैं। मानव जाति और पशु जाति में, मानव समाज और पशु समाज में यही भेद है कि मनुष्य सभ्य होते हैं और पशु पाशविक असभ्य होते हैं। तो सभ्य इस शब्द का क्या मतलब, उचित व्यवहार करना सद भावना से बात करना इत्यादि। तो सद व्यवहार सद्भावना से आते हैं और सद व्यवहार कैसे होते हैं उसका मूल क्या है। तो लोग सत होना चाहिए। सत का मतलब ईमानदार, धीर, मृदु स्वभाव इत्यादि। तो पशु समाज में विशेषकर हिंसक पशुओं भाग भाग शेर कुत्ते, कुत्ते का समाज में सभ्यता नहीं होती। मानव समाज में सभ्यता होना चाहिए। वो सभ्यता का मूल क्या है कि मनुष्य का जीवन का लक्ष्य उच्चन और पशुओं का जीवन का लक्ष्य पाशविक। हितोपदेश में मनुष्य और पशु में क्या पार्थक्य है इस निर्णय में। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशु भी नारायणम की खाना पीना सोना मैथुन और भयभीत होना मानव समाज में भी होते हैं और पशुओं में भी है। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार मतलब खाना पीना, आहार निद्रा आराम करना नींद, मैथुन और भय, ये चारों मनुष्य करते हैं और पशु भी करते हैं। तो पशु और मनुष्य में क्या भेद है? भेद एक भेद है कि मनुष्य पशु से और बुद्धिमान, लेकिन कुछ कार्य में पशुओं की बुद्धि और सामर्थ्य मनुष्यों से अधिक होते हैं। जैसे एक प्रकार की पक्षी है जो अपनी बुद्धि से या अंतर्यामी प्रेरित बुद्धि से बिना मानचित्र बिना रेडा इत्यादि हर साल में एक बार नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाते हैं और वापस आते हैं। तो मनुष्य ऐसे नहीं कर सकते। और एक प्रकार की पक्षी है, बहुत है, जो बहुत ऊपर से उनकी उसकी दृष्टि शक्ति इतना अधिक है कि बहुत ऊपर से एक छोटा सा चूहा देख सकते और नीचे आके उसको खींचते। तो ऐसे ही कुछ क्रिया में पशुओं पक्षियों की सामर्थ्य और बुद्धि मानव से अधिक होती है। तो सामान्यतः मानव की बुद्धि पशुओं से अधिक होती है, लेकिन सभी क्षेत्र में नहीं है। और बुद्धि अधिक होने के भी वो बुद्धि किस प्रकार का प्रयास में लगाना है। अगर मानव केवल आहार निद्रा भय मैथुन में उसकी बुद्धि प्रयुक्त करते हैं तो वो मानव एक बुद्धिमान पशु है और कुछ नहीं। पशु कुत्ता बिल्ली ऊंट शेर इत्यादि के चार पांव और मनुष्य के दो, तो ऐसे एक मनुष्य द्विपद पशु बोल सकते। लेकिन अगर मनुष्य का जीवन का लक्ष्य केवल आहार निद्रा भाई मैथुन होते हैं, वो पशु ही है। उसकी मानवता क्या है? अधिक बुद्धियुक्त पशु वृत्ति। तो आहार निद्रा भय मैथुन चार समान मैथक पशु के नारा। तो मनुष्य कैसे वास्तविक मनुष्य होते हैं, कैसे सभ्य होते हैं? धर्मो हितेशम अधिको विशेषम। मानव जन्म में मानवी अधिक बुद्धि लगा के धर्म को पालन करना चाहिए। ये विशेषता है मानव जीवन में जो पशु जीवन में नहीं है, धर्म पालन करना। जो मनुष्य बहुत बड़ा स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग बना सकते, लेकिन उसके अंदर अगर केवल आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए प्रयास करते हैं तो वो बड़ा बुद्धिमान पशु है और कुछ नहीं। तो धर्म पालन करना चाहिए, ये ही मानव जीवन में विशेषता जो पशु जीवन में संभव नहीं है। पशुओं को प्रचार के अंदर, तो ऐसे कार्य धार्मिक है और वो काम अधार्मिक है, तो पशु कैसे समझ सकते? तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म का निर्धारण करना पशु बुद्धि का अतीत है। इसलिए धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशु भयानकम। तो अगर मानव जीवन में धर्म पालन नहीं होते हैं, वो मनुष्य अथवा वो सभ्यता पशुओं से पृथक नहीं है। तो सभ्यता का मतलब सत होना, सत धर्म पालन करना, ये सभ्यता वास्तविक सभ्यता का मौलिक लक्षण है। और सत धर्म रहित सभ्यता कोई सभ्यता नहीं है। केवल बड़ा बिल्डिंग बनाने से, बड़ा रोड बनाने से, एनटीवी देखने से तो मनुष्य मनुष्य नहीं होते, बड़ा पशु होते हैं। और एक प्रकार से ज्यादा बुद्धिमान पशु होते हैं, और दूसरे परिप्रेक्ष्य से पशुओं से भी और बुद्धिहीन है, क्योंकि इतनी सी बुद्धि मिल के भी जो पशुओं से अधिक होती है, वो बुद्धि अगर केवल आहार निद्रा भाई मैथुन में लगाना है, जो पशु जीवन में आसानी से उपलब्ध है, तो वो मनुष्य और वो सभ्यता क्या पशुओं से और बुद्धिमान है? नहीं, पशुओं से नीचे, क्योंकि पशु ही पशु है। और मनुष्य अगर पशु हो, अगर पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो पशु से नीचे, क्योंकि मानव जन्म में सोना अवसर है धर्म पालन करने, और धर्म पालन करने से संसार चक्रमान से मुक्त होने का अवसर है। संसारिक चक्रमान का प्रभाव से आज का मनुष्य काल का कुत्ता होते हैं, और आज का कुत्ता काल का मनुष्य होते हैं, और ऐसे ही 84 लाख प्रकार की जीव जाति है। तो मानव जन्म मिलके धर्म परायण होना चाहिए, और इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा परम सत्य क्या है, इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछना संभव नहीं है पशु जीवन में। हम कौन है, कहां से आया है, जीवन का क्या क्या लक्ष्य है, जीवन का क्या लक्षण है, जीवन और मरण क्यों होते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी मृत्यु होते हैं, तो भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान या परम सत्य के साथ? तो ये सब प्रश्न करना मानव जीवन में संभव है। और इस प्रकार का धार्मिक प्रश्न पूछना और उत्तर मिलने से सभ्यता संगठित होती है। मनुष्य सभ्य होते हैं यदि धर्म पालन करने के लिए, परम सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए और भगवान की भक्ति करने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। अन्यथा मनुष्य तो मानव रूपी पशु होते हैं। तो इस प्रवचन का विषय है पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण, लेकिन मेरी शंका है कि पश्चिमी संस्कृति क्या, पश्चिमी सभ्यता क्या सभ्यता है कि नहीं। तो लोग अगर सभ्य नहीं है तो सभ्यता कैसे होते? सभ्य समाज में हिंसा नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए और सब की सहयोगिता होना चाहिए, जिससे सबके परस्पर भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण हो सके। लेकिन पश्चिमी तथाकथित सभ्यता और संस्कृति में क्या है, सभ्यता है कि नहीं? सभ्यता में काम क्रोध लोभ इत्यादि ज्यादा नहीं होना चाहिए। काम और क्रोध असुरिक वृत्ति है, तो मनुष्य अगर ज्यादा क्रोधी हो या लोभी हो लालची हो तो वो उन्नत मनुष्य नहीं है, वो पशु जैसे मनुष्य। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम् द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तत तथा लोभस्त तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के तीन प्रवेश द्वार है, काम क्रोध और लोभ। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है प्रयास करना इन तीनों को त्याग करना। तो यही सभ्यता जिसमें सबकी प्रयास होते हैं काम क्रोध और लोभ से मुक्त होना। लेकिन पश्चिमी संस्कृति में काम क्रोध और लोभ मुख्य वृत्ति है, तो पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण होते हैं भारत में। तो कैसे अनुकरण होते हैं? तो टीवी का माध्यम से, विशेषकर टीवी के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलते हैं और टीवी में से किस प्रकार की भावना प्रचारित होती है, सद्भावना नहीं। टीवी में से विशेषकर काम क्रोध और लोभ का प्रचार होते हैं। काम मतलब आधा नंगी महिला का नाचना, यही सिनेमा और टीवी का मुख्य प्रदर्शित विषय। और काम उस जिसका उद्देश्य है दर्शक का काम और प्रज्वलित करवाना, और क्रोध तो हर मूवी में कम से कम एक हत्या होती है, तो हत्या का प्रचार होता है, ऐसे करना अच्छा है। काम क्रोध और लोभ एडवर्टिजमेंट के द्वारा रिंग खरीद लो, सर्फ खरीद लो, मारुति कार खरीद लो, ये सब एडवर्टिजमेंट देखने से लोभ की उत्पत्ति होती है। अगर एडवर्टिजमेंट नहीं होता तो कौन पेप्सी या कोक खरीद लेता? कोई नहीं। अगर वो पेप्सी खाली दुकान का फ्रिज में था, अगर एडवर्टिजमेंट नहीं था तो कोई पेप्सी खरीदने वाला नहीं था, लेकिन एडवर्टिजमेंट है पेप्सी खरीद लो, ऐसे खुशी बन जाओ, पेप्सी, मुझे एक पेप्सी दो। और टीवी में क्या दिखाना है? टीवी में सब हीरो बड़े पैसे वाले हैं, तो सामान्य लोग तो छोटे सा अपार्टमेंट झोपड़पट्टी में रहते हैं, लेकिन टीवी में वो सब लोग जो दिखाने हैं सब मूवी में सोप ऑपरा में, तो सब विशाल बंगलों में रहते हैं और सब धनी हैं और सब मारुति चलाने वाले नहीं हैं, मर्सिडीज ऐसे गाड़ी चलाने वाले हैं, तो ऐसे सब देखने वाले का लोभ बढ़ते हैं कि मैं क्यों खाली बजाज चलाने वाले हूं। मुझे मर्सिडीज चलाने वाला होना चाहिए, तो ऐसे लोग बढ़ते हैं। क्यों मैं चोपड़पट्टी में रहता हूं, तो बड़ा बंगलो में रहना अच्छा है, तो कैसे इतने सब पैसा मिलेगा? मैं गरीब हूं, उपाय नहीं है इतने सब पैसा मिलना, तो टीवी से उपाय मिलता है, हत्या करो और ऐसे पैसा मिल जाता है आसानी से। और हत्या करने में क्या दोष है? तो टीवी तीन घंटे का टीवी देखने का समय में कम से कम 10 हत्या देखना है, तो मैं अगर एक और करूंगा तो उसमें क्या नुकसान है? और टीवी में प्रचार है कि भारत का जनसंख्या ज्यादा है, तो अच्छा हो कमाना देश का कल्याण के लिए। तो काम क्रोध लोभ पाश्चात्य सभ्यता का विशेष उपहार है, पूरा दुनिया को पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक है मैकडॉनल्ड्स। तो उससे क्या फायदा? मैकडॉनल्ड्स है विद्यालय में अभी तक नहीं आया, आशा है नहीं आएगा, लेकिन आएगा लगता क्योंकि आधुनिक भारतीय युवा समाज का संकल्प है कि हम अमेरिकन जैसे बन जाएंगे, हम भारतीय नहीं होंगे, तो मैकडॉनल्ड्स तो उसके बहुत महंगा होने के भी तो अपना इज्जत स्टार्ट न के लिए तो मैकडॉनल्ड्स से सब कुछ सब ध्यान न देना चाहिए। हम बड़े हैं, मैं मैकडोनल्ड्स में कहता हूँ और मेरे बच्चे अमेरिका को भेज देता हूँ, तो ऐसे मैं बड़ा व्यक्ति हूँ। तो गुजरात में कोई एक्चुअली सभ्य नहीं है। अगर उसके बच्चे अमेरिका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया पर नहीं भेजते तो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाना चाहिए, और अमेरिका में आप सब सीख लेंगे कैसे बीफ खाना है, कैसे बियर पीना है। एक्चुअली आजकल अमेरिका जाना ये सब सीखने के लिए अमेरिका जाने का कोई जरूरत नहीं है, तो विद्या नागा में भी ये सब कर सकते। देखो वो सब बिग बाजार है, तो अमेरिका और अहमदाबाद में क्या फर्क पड़ता है? तो यही फर्क है कि अमेरिका में ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं और अहमदाबाद में ज्यादा लोग गुजराती बोलते हैं, और उससे अलावा क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा नहीं। तो क्या फायदा होते पश्चिमी संस्कृति से? फायदा होते है कि पूरा जगत में असंतोष फैल गया है। क्या है, क्या था? प्राचीन भारतीय संस्कृति में सब की भावना होती है कि जो हमारे पास है वो मेरे कर्म फल के अनुसार मिल जाए। ये सब भगवान मुझे दे, और जितने भी हो मेरे पास तो संतुष्ट रहना चाहिए। अगर दिन में 3-4 रोटी मिलते हैं और कुछ दाल भात तो ठीक है, ये भगवान की दया है। तो ऐसे सभी स्थिति में लोग संतुष्ट है, और जीवन का केंद्र बिंदु था भगवान की भक्ति करना, और विशेषकर भगवान की भक्ति करने से लोग केवल संतुष्ट नहीं थे, बहुत ही प्रसन्न और हर्षित थे प्राचीन भारतीय संस्कृति। लेकिन पश्चिमी सभ्यता का मूल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, और फैक्ट्री बनाओ, कॉलेज बनाओ जिससे और ज्यादा इंजीनियर होगा और फैक्ट्री चलाने के लिए। तो पातल से तेल निकल, सागर से तेल निकल, केरोसिन बना, प्लास्टिक बना इत्यादि। तो आर्थिक विकास के लिए लोगों को काम में ढालना चाहिए, ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो, फिर काम करने से पैसे मिलो, और पैसे से प्लास्टिक बकेट इत्यादि खरीदो, और मर्सिडीज का और मारुति का और बजाज इत्यादि। तो ऐसे कंस्यूमर सोसाइटी होते है, और सबको टीवी का, विशेषकर टीवी का माध्यम से सबको प्रलोभन देना है, तो ये चीज खरीद लो, वो चीज खरीद लो, तो ऐसे लोग सोचे कि अगर मेरे पास मारुति कम से कम मारुति का नहीं है तो मैं सभ्य नहीं हूं। तो मारुति चलाने वाला सोचते है कि मैं बजाज चलाने वाला सोचते है कि मुझे मारुति का खरीदना अच्छा हो, और मारुति चलाने वाला सोचते कि करोला का खरीदना अच्छा हो, और करोला चलाने वाला सोचते मर्सिडीज चला। और ऐसे जो भी स्थिति में हो असंतुष्ट होते कि मेरे पास काफी चीज नहीं है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में तो लोग गरीब होने के भी संतुष्ट और सभ्य थे। जिम्बा स्नान करना, सुबह शाम को मंदिर जाना, रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत इत्यादि पाठ श्रवण करना, कीर्तन में भाग लेना, तो यही सभ्यता थी जिसमें सब ऐसे संतुष्ट। और आधुनिक प्रगति का उपहार है कि बहुत बड़े पैसे वाले भी असंतुष्ट होते हैं, जो भी स्थिति में लोग हो असंतुष्ट होते हैं और अधार्मिक होते हैं, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए मांस खाना और स्त्री पुरुष असद व्यवहार करना, फ्री सेक्स और शराब पीना, तंबाकू इत्यादि, तो ये सब प्रचारित होते। मांस का उसमें क्या है, कोई पाप है पुण्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है धर्म पालन करना, कोई भगवान नहीं है, मनुष्य के बाप के सब मनुष्य का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप एक जंगली बंदर था, तो मनुष्य भी एक प्रकार का पशु है। तो वो प्रचार है कि मनुष्य भगवान से नहीं आया, बाय चांस बिना कारण से बंदर से आया है। तो मनुष्य एक प्रकार का पशु है, हम ऐसे सीखते हैं, तो इसलिए अगर हम पशु जैसे आचरण करते हैं तो उसमें क्या दोष है। तो हमारा प्रचार कि ये प्राचीन भारतीय संस्कृति वो ही संस्कृति है, और पश्चिमी सभ्यता तो कोई सभ्यता नहीं है, खाली नाम में सभ्यता है। पश्चिमी संस्कृति का फल होते हैं असंतोष। देखो अमेरिका में तो लोग क्या संतुष्ट है कि नहीं, कुछ दिन के पहले, कितने दिन, एक हफ्ते के पहले, 10 दिन के पहले मैं अमेरिका में था, कैलिफोर्निया, तो कितने सारे लोग इंडिया बांग्लादेश फिलीपींस ये सब देशों से उत्साही है अमेरिका जाने के लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में अमेरिका सबसे समृद्ध देश है, तो समृद्धि है, धन ऐश्वर्य है, लेकिन संतोष नहीं है। तो अमेरिका में, अमेरिका के 50 राष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध है कैलिफोर्निया, और साधन कैलिफोर्निया, लॉस एंजेलिस, सैन डिएगो, लागूना बीच इत्यादि, वो कैलिफोर्निया में श्रेष्ठ और सबसे समृद्ध इलाका है। तो मैं साधन कैलिफोर्निया में था, और सब जगह में जिसमें प्रवचन किया था, तो सबको बताया कि आप साउथर्न कैलिफोर्निया निवासी है और पूरा दुनिया के लोग, खास गरीब देशों के लोग उत्साही है अमेरिका जाने के लिए और विशेषकर कैलिफोर्निया जाने के लिए और रहने के लिए, क्योंकि आप समृद्ध है, सब बड़े बंगलों में रहते हैं और सब के पास कम से कम 2-3 अच्छी गाड़ी है और सब शिक्षित है, रूपवान है। तो साउथर्न कैलिफोर्निया तो एक छोटा सा स्वर्ग जैसे है, लेकिन ऐसा बहुत सबको यहाँ पर कोई संतुष्ट नहीं है, सब दुखी है, सब चिंतित है कि नहीं, सबको कुछ और सब स्वीकार किया, जी हाँ हम सुखी नहीं है। क्या है, अमेरिका में एक दवा बहुत प्रसिद्ध है, प्रोजैक, सब जानते हैं प्रोजैक क्या है। तो लगभग अमेरिका का लगभग आधा लोग प्रोजैक लेते हैं, वो एक प्रकार का दवा डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन क्या दवा, तनाव नहीं, वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज तनाव, उदास। लेकिन क्या होते हैं, एंटी डिप्रेशन दवा लेने से डिप्रेशन ज्यादा होता है, थोड़ा समय में उससे कुछ प्रभाव होते हैं, लेकिन उस वो दवा का प्रभाव का समय के बाद और ज्यादा डिप्रेशन होता, ज्यादा प्रोजैक लेना चाहिए और उसके बाद ज्यादा उदास होती, विशेष। तो भारत अभी पश्चिमी संस्कृति को अनुकरण करते हैं और पश्चिमी संस्कृति का फल होते हैं असंतोष। तो स्वाभाविक है कि भारत में अगर पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण होते कि भारत में भी असंतोष होगा, ये असंतोष कैसे होते, अगर लोग के पास काफी पैसा, कार, बंगलो, ये सब वस्तु है जिनसे हमें आशा है कि हम सुखी होंगे, क्यों तो क्यों सुखी नहीं होते, लोग सुखी नहीं होते धन धनी होने के भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि केवल धन और इंद्रिय सुख से सुख शांति संतुष्टि नहीं होती। तो ये पश्चिमी संस्कृति की मूल भ्रांति है। यही आशा कि धन समृद्धि और अदमित इंद्रिय सुख से हम सुखी बने। क्या होते हैं अमेरिका में और सब विशेषकर सब पाश्चात्य देशों में, तो जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय सुख, सब व्यवस्था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग इत्यादि, इतने सारा व्यापार होते हैं, तो इतने सारा इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी इत्यादि, तो सब भौतिक विकास का उद्देश्य है इंद्रिय सुख की वृद्धि करना। लेकिन इंद्रिय सुख पार्शविक वृत्ति है और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। बच्चे भी पूछते हैं हम कहां से आया है, मृत्यु के बाद क्या होते हैं। बच्चे भी ऐसे पूछते हैं क्योंकि मानव जन्म में ऐसे प्रश्न करना स्वाभाविक है। लेकिन मानव आधुनिक संस्कृति का मोह के द्वारा हम वो सब प्रश्न नहीं करते हैं और खाली इस प्रकार का प्रश्न करते हैं, तो कैसे और ज्यादा पैसा मिल सकते हैं, कैसे ज्यादा इंद्रिय सुख भोग कर सकते हैं। तो ऐसे मानव जीवन पाशविक जैसे बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य अगर पशु हो तो संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय के अंदर में वो ही प्रेरणा है धार्मिक होना। लेकिन वो प्रेरणा अस्वीकार करके पार्शविक वृत्ति पालन करने से हम असंतुष्ट होंगे। तो पश्चिमी सभ्यता सभ्य नहीं है, तो पशु वृत्ति जैसे, इसलिए उसमें असंतोष स्वाभाविक है। और भारतीय या वैदिक संस्कृति का उद्देश्य है इंद्रिय दमन करना। पश्चिमी संस्कृति का लक्ष्य है इंद्रिय सुख जितना संभव हो ज्यादा भोग करना। और वैदिक संस्कृति का उद्देश्य है इंद्रिय दमन करना जिससे आत्म सुख बोध करना है। तो वास्तविक सुख है आत्म सुख, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और इंद्रिय सुख है शारीरिक सुख, लेकिन वो सुख तो कोई सुख नहीं है, वो सुख की तुच्छ छाया है और कुछ नहीं। तो सुख कैसे प्राप्त होते हैं हमें नहीं मालूम। वास्तविक सुख विशाल है, वो आत्मसुख, और इंद्रिय सुख बहुत तुच्छ और क्षणिक होते हैं। आधुनिक संस्कृति का प्रयास है वो क्षणिक सुख, क्षणिक सुख का मतलब तो खाली एक क्षण के लिए रहते हैं, तो क्षण वो एक क्षण में एक प्रकार का सुख अनुभव करना, तो उसके बाद अगले क्षण में दूसरे प्रकार का सुख अनुभव करना, तो ऐसे हम बहुत प्रयास करते हैं। तो अभी पेप्सी पी लो, फिर सिगरेट पियो, फिर वो टीवी देखो, फिर म्यूजिक सुनो, फिर पार्टी जाओ, फिर फैशन देखो, फिर सिनी ब्लिट्स पढ़ो, फिर टीवी देखो, ऐसे दिन भर जाते एक क्षण पर एक क्षण किस इस प्रकार का सुख उस प्रकार का सुख। लेकिन इतना सा प्रयास करना है सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन सुख बिल्कुल नहीं मिलते, केवल इस प्रयास करने से ज्यादा तनाव होते। और वो सुख प्राप्त करने के लिए वो सुख कैसे, ये क्षणिक सुख तो कैसे मिलते, टीवी देखने से और आईपॉड से म्यूजिक सुनना और पेप्सी पीने से, शराब पीने से, तो ये सब वस्तुओं खरीदने के लिए पैसा लगता है और उसलिए मेहनत से काम करना है। पश्चिमी संस्कृति का एक लक्ष्य है कि लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और बहुत चाप से काम करवाना है, तो ऐसे ही काम करो, अच्छा काम करो, ज्यादा काम करो, तो गाधा जैसे काम करते हैं सब। किस लिए? जिससे पैसा मिलने से एक और बड़ा टीवी खरीद सकते, अभी वॉल टू वॉल स्क्रीन, लेकिन समय नहीं है उसको देखने, क्योंकि दिन भर ऑफिस में रहना काम करने के। तो क्षणिक सुख एक क्षण पर दूसरे क्षण, तो दूसरे प्रकार का सुख का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तविक सुख आत्म सुख का आधार है शांति। शांति कैसे प्राप्त होती है? जब वो प्रयास क्षणिक सुख के लिए हम बंद करते हैं और समझते हैं कि बाहर का चीज से सुख प्राप्त नहीं होते हैं, वो सुख अंदर में है, तो शांति मिलती है। और वो शांति प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रयास करना कोई जरूरत नहीं, ज्यादा प्रयास करने से अशांति होती है। लेकिन क्या है वो क्षणिक सुख से, क्षणिक सुख से ऐसी अनुभूति है कि हम ऐसे महसूस करते हैं तो यही सुख है। एनटीवी देखने से हम एड्रेनलिन ज्यादा होते, सेक्स करने से एड्रेनलिन एड्रेनलिन सर्ज होते, और हम ऐसे महसूस करते हैं कि यही सुख है। लेकिन प्रोजैक लेने से क्या होते हैं, तो क्षणिक एड्रेनलिन बूस्ट होते और उसके बाद उदास। तो ऐसा है पश्चिमी संस्कृति का लक्षण है कि सब बहुत व्यस्त रहते हैं और सब उत्साही है इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन उत्साही होने के बाद ऊब जाते और काम क्रोध लोभ ज्यादा होते। तो भारतीय युव जाति में फायदे असंतोष होते, क्योंकि युवागम विशेषकर युवागम ज्यादा पश्चिमी संस्कृति अनुकरण करते हैं, लेकिन हमारा परामर्श है सावधान करो। All that glitters is not gold. सब कुछ जो क्या बोलते हैं चमक चमकता है तो सोना नहीं है। तो पहला दर्शन से पश्चिमी संस्कृति बहुत बड़ा आकर्षक है। सबके पास इतना सब पैसा है, एक्चुअली सबके पास नहीं है, वो भी एक और बात है कि अमेरिका में भी बहुत भिक्षु है रास्ते में, जिनके कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है, पैसा नहीं है, और रास्ते भारत जैसे तो रेड लाइट पर वो आते हैं और भिक्षा मांगते हैं, मुझे पैसे दो खाना के लिए। बहुत गरीब लोग भी है अमेरिका में, कुछ लोग है जो धनी है और कुछ है जो बहुत गरीब भी है अमेरिका में भी। तो सब कुछ जिससे चमकता है सब कुछ सोना नहीं है। तो ये पश्चिमी संस्कृति से भौतिक विकास होते हैं, लेकिन वास्तविक विकास आध्यात्मिक विकास का सत्यानाश होते हैं वो प्रयास के द्वारा। तो इसलिए हम भारतीय युवाओं को ये परामर्श देते हैं, तो देखो आपका जीवन कौन सा दिशा में जाते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने से क्या फल होगा? अगर पश्चिमी लोग असंतुष्ट होते हैं तो उनकी सभ्यता पालन करने से आपका क्या फल होगा? असंतुष्टि। आपकी प्राचीन संस्कृति है जो अभी तक आ रही है, जिसका सार है भगवत भक्ति, तो उसको पालन करना चाहिए। क्या है आज का पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव इतना सा है कि पूरा उपेक्षा करना संभव नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आधुनिक जीवन में आध्यात्मिक संस्कृति ग्रहण करनी चाहिए, आधुनिक जीवन शैली का मुख्य दोष से मुक्त हो सकते हैं और आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो वो संभव है विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस काली काल में जमाना अलग है, तो पूर्व काल जैसे इतना सा तपस्या ध्यान योग यज्ञ इत्यादि अभ्यास करना संभव नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है कि इस कलयुग में आधुनिक संस्कृति का दूषित प्रभाव के बीच में है, सब जो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन और जप करते हैं, वो कलयुग का कलुष से मुक्त हो सकते हैं और वास्तविक मानव सभ्यता का चरम फल अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है, मंतव्य है और खिलाफ अगर हो तो जय सर अभी बोले। हरे कृष्ण। आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है तो कृपया आप लोग आइए पूछिए, या तो अपने स्थान पर खड़े होकर के पूछ सकते हैं और यहाँ आकर के पूछ सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न है आप कृपया पूछ सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न नहीं है इसका मतलब सब मेरी बात को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। सबसे तीव्र गति किसकी? क्या बोलते हैं? तीव्र गति किसकी? तीव्र गति संसार का, भौतिक संसार का स्वभाव क्या है? क्या होते हैं भौतिक संसार में? संसार का क्या मतलब? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। तो ऐसे होते हैं सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। वैकुंठ में पुनर्जन्म नहीं होते हैं, पुनर्मृत्यु नहीं होते हैं, चिरकाल भगवान की सेवा में सब रहते हैं सुख शांति में। भौतिक संसार का मतलब कृष्ण भगवान भूलने से जन्म मृत्यु चक्कर में फंस जाना, तो ऐसे ही होते हैं। कृष्ण भूल करना का दोष का फल है यही स्थिति। तो हमारा प्रचार है कृष्ण को मत भूलो, कृष्ण सेवा करो फिर इस जीवन में भी और पूरा चिरकाल में भी आप वास्तविक आध्यात्मिक सुख शांति में रह सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सब के पास ये भगवद गीता है, भगवद गीता यथारूप गुजराती माँ तृणमूल रूप है, एज इट इज। नहीं, मेरा यही प्रश्न है, आपके पास ये भगवद गीता एज इट इज है? हमारी जगह भगवद गीता से महाराज पूछे थे। भगवद गीता नहीं, वो श्रीमद भगवद गीता घर पे पाठ करता था मैं। नहीं, हमारा तेना मूल रूपे है यहाँ पे, तेना मूल रूपे। नहीं, इस्कॉन का गीता है तेना मूल रूपे गीता से तुम्हारी तो इससे इसका पढ़ने से आपका सब सवाल का संशोधन मिलेंगे। संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है? क्या उत्तर है युधिष्ठिर महाराज का? सबसे आश्चर्य की बात क्या है अभी संसार में? ये आश्चर्य श्लोक है, आश्चर्य बात यही श्लोक पढ़ो, आपका सब उत्तर भगवद गीता में मिलेगा। आपको गुजराती नहीं आते हैं? हिंदी चल सर, हिंदी चलेगी। संस्कृत पढ़ो। आश्चर्यवाद कस्यति कस्यदेनम, वो ही श्लोक खोलो। आश्चर्यवाद और क्या, सब उत्तर मिलेंगे भगवद गीता यथारूप में। कोई कहते हैं, कोई कहते हैं, कौन कहते हैं? सभी धर्म वाले यही कहते हैं, अपना ईश्वर है वही ईश्वर है, अलग अलग रिलीजन के बिलीवर होते हैं, मानने वाले होते हैं, वो अलग अलग तो परम सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? हम नहीं बोलते कि हम हिंदू धर्म पालन करते। परम सत्य क्या है? परम सत्य ज्ञान कैसे प्राप्त होते हैं? केवल मत से परम सत्य निर्धारण नहीं होते। तो परम सत्य से हम ज्ञान मिल सकते। परम सत्य क्या है और कैसे परम सत्य होते? तो अनन्य अनन्य भौतिक धर्म में अनन्य अनन्य मत होते हैं, लेकिन वेद शास्त्र में अधिक ज्ञान है परम सत्य के बारे में। परम सत्य कैसे परम सत्य होते हैं, हमारा क्या संबंध है परम सत्य के साथ? तो वैदिक शास्त्र से आप पूर्ण ज्ञान मिलेंगे परम सत्य के बारे में, और निर्णय थे कि परम सत्य है कृष्ण। इसको समझने के लिए तो वैदिक पंथ अवलंबन करना चाहिए। दो एक मिनट में आप सब कुछ नहीं समझ सकते। आप क्या पढ़ते हैं कॉलेज में? तो दो एक मिनट में सब कुछ समझ सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा नहीं? तो परम सत्य ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। तो दो एक मिनट में सब कुछ समझना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ रेगुलर आएंगे और भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान आएगा। ब्रह्म ज्योति क्या बोल? भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर से निकली ज्योति, वो ही ब्रह्म ज्योति। परम ब्रह्म ही कृष्ण, वो ज्योति दिव्य ज्योति जो इनका दिव्य रूप से आते हैं, वो ही ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। वही उत्तर है। तो एक ही बात है, तो कैसे एक दो मिनट से नहीं सब समझ सकते? E=mc² समझ गए? तो कितने साल लगेगा ये समझ? पूरा जीवन में प्रयास करके भी समझना मुश्किल हो, तो धीरे धीरे यहाँ आके सुनिए, हरि नाम करो और धीरे धीरे समझ जाएगा, समझना आएगा। सक्सेस का मतलब जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना और भगवान श्री कृष्ण के पास वापस जाना, यही सक्सेस। मूर्ख जो बोलते है वो तो मूर्खों का सक्सेस है, मूर्ख सक्सेस है इस जीवन में बड़ा व्यक्ति होने और अगले जीवन में बड़ा कुत्ते होने, किस प्रकार का सक्सेस है? बड़ा होने से बड़ा चिंतित होते, ये कैसे सक्सेस होते? ज्यादा तनाव होते, फिर सुसाइड करते हैं या डिवोर्स करते हैं, ये तो कैसे सक्सेस होते? जीव का स्वभाव है छोटा, आपका प्रयास निष्फल होगा। मैं अभी आशीर्वाद देता हूँ। आप बड़ा नहीं हो सकते, बिल गेट्स भी बड़ा नहीं है। चीटी का समाज में एक चीटी आगा बड़ा हो वो क्या सक्सेस है? तो हम सब चीटी जैसे हैं। सक्सेस का क्या मतलब? आप बड़ा मूर्ख हो सकते हैं, उसके अलावा बड़ा होने का कोई संभावना नहीं है। भगवान ही बड़ा है, हम दास हैं। इसको स्वीकार करने से हमारा सक्सेस होता है। मैं बड़ा हूं तो ये बात मूर्खों की बात है। कौन बड़ा है? रोनाल्ड रेगन बड़ा था, नहीं अभी मर गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था, अभी कहाँ है? संसार चक्र में है, कहाँ है? किसी का पता नहीं है। आज का राजा कल का कुत्ता, ऐसे होते। सक्सेस है इस माया से मुक्त होना और कुछ नहीं। What is reality? Reality is that which is eternal. Science only studies the temporary. So, that which is spiritual is eternal. Where's Bhagavad Gita? Find this verse. Nasato vidyate bhavo. You know where it is? Second chapter. Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata. Nasato. Chapter 2, number what? 16? It's in Gujarati. Humko Gujarati? Aapte hain. Nasato vidyate bhavo. Na bhavo vidyate sataha. Upayor vidyashtantast. How do we know what? तो सेवा करने की इच्छा बड़ी होनी चाहिए और इंद्रिय सुख की इच्छा कम होनी चाहिए। That's the test. सब कुछ चमत्कार है। सब कुछ चमत्कार है, कैसे आप वचन बोल सकते हैं? वही चमत्कार है ना? पूरा जगत चमत्कार है ना? सब भगवान की सृष्टि है। कैसे हर रोज सूर्य का उदय होते हैं, वही चमत्कार है नहीं? Constantly, consistently, it's different. You come and live with us and chant Hare Krishna. Always be engaged in Krishna's service, 24 hours. That's the easy method. Every morning, Mangal Aarti. In Bhagavad class, this is the good method. Best method. You came with Dhira Prashanta? Mrityu ke baad janam? Kya puchte? Hai ki nahi? So, aap kaise pata milenge? Mrityu tak pratiksha karenge? Uttar milne ke liye? To abhi pata milo Bhagavad Gita se. Aur Bhagavad Gita mein kya kehna hai? That this jatasya hi dhruva mrityu, dhruvam janma mrityasya cha. It's there, two same place. We lost the place. Jatasya hi dhruva mrityu, dhruvam janma mrityasya cha. So, further. Alright, so, read it for him. क्या बात है? भगवान जो गिरी गोवर्धन उठाया था वो सच बात है कि नहीं? अगर मैं हाँ कहूँगा, कहूँगा आप स्वीकार करेंगे? नहीं. तो किस लिए पूछते? हाँ? क्यों पूछते? अगर मैं हाँ कहूंगा तो स्वीकार नहीं करेंगे तो क्यों पूछते? अगर वो भगवान है तो उनको क्या ऐसा दिखाना चाहिए कि मैं भगवान? आप भगवान बोलते हैं तो भगवान शब्द का मतलब सब कुछ कर सकते हैं. भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान को ऐसा क्या करना चाहिए? तुम मूर्ख हो, तुम कैसे भगवान जो करते है समझ सकते हो? और आपका क्या अधिकार है पूछना? समझ लो तुम भगवान के अधीन है. आपका जन्म कहाँ पर था? भारत में. भारत में जन्म था तो क्यों ऐसे हो? मैं भगवान को कंप्लीटली मानता हूँ, मैं ही मानता हूँ तो भगवान ने कंप्लीटली. तुम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो. अगर जानते हो तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते. क्या ज्ञान है भगवान के बारे में? भगवान कौन? भगवान ये शब्द का क्या मतलब है? तो कैसे मानते हैं अगर भगवान शब्द का मतलब नहीं जानते? इसलिए सीखना चाहिए. चुनौती करने से भगवान को समझना नहीं है. सेवा भाव से, नम्र पूछने से धीरे धीरे सब कुछ समझ सकते हैं. मैं नहीं समझता हूँ इसलिए भगवान की गलती है, तो इसी भावना से कैसे समझ सकते? तो इधर आओ, शिक्षा लो, ABC. और आप सब प्रसाद ले और साप्ताहिक युवक कार्यक्रम होते हैं जिसमें नियमित रूप में शिक्षण देना है. और क्या एक प्रश्न है? आप उत्तर दो. तो आप उत्तर दे, क्यों आए हो? क्यों आए हो? तो हमारा कर्म कैसा होगा? असत इच्छा से हम आते, इच्छा सत बनाना चाहिए, सेवा सेवा इच्छा होनी चाहिए।